Een beetje gedragen. En als je je spannend en onveilig voelt. Dat is spannend. Daar doorheen. En dank voor jullie vertrouwen. Ja. Nou, je bent zo lief. Amor, moro, Aplausos.